de kaasboet in Enkhuizen. Boter, kaas en eieren. De kaasboet voor echte Hollandse boerenkaas, maar ook voor buitenlandse kaas. De kaasboet voor echte verse boerenproducten. En nog veel meer, zoals wijn en noten. De kaasboet weet wat goed voor u is en heeft nog tijd voor zijn klanten. De kaasboet vindt u aan het Koperwiekplein. Tot ziens bij de kaasboet.